Hej, man. Siemanko. Jak tam? Masz dla mnie? Czuję, no nie ma jak. Spoko, biorę. Wtedy co się umawialiśmy? Przed. Nie, spoko, bierze. Ty kurwa, jakiś kaszusz tu stoi. Spoko, on jest ze mną. Spoko, to ja spieprzę. Ty, będziesz czegoś potrzebował wiedzieć, więc na to. No, uważaj na siebie. Spójrz na tego skurwiela, chodzi tak odjebany, czy to środa, czy niedziela. Co dzień inny garnitur, bez wątpienia pierwszej klasy. No spójrz na niego, ma po szyję kasy. Mieszka w tej willi, obrodzonej wielkim potem, a figurki przed domem są pokryte złotem. Ma on wielką chatę, niczym pałac kultury. W tym miejscu nie przesadzam, to nie są żadne bzdury. Wokół domu się kręcą faceci ze spróbami, którzy jeszcze niedawno siedzieli za kratkami. Ta gruba świnia płaci im sporo pieniędzy, a oni w zamian pilnują jego twierdzy. Oprócz tego gdzieś w pobliżu są cztery rottweilery. Nawet nie myśl o włamaniu do jasnej cholery. Brudny interes, to jest kurwo zajebiste. Brudny interes, lepsze interesy czyste. Brudny interes, skupi ciebie i jego, przemyśl to lepiej, zastanów się kolego. Brudny interes, to jest kurwo zajebiste. Brudny interes, lepsze interesy czyste. Brudny interes, skupi ciebie i jego, przemyśl to lepiej, zastanów się kolego. Co na dobre nie wyjdzie. Wkrótce się doigra i na niego czas przyjdzie.